شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون و سلام به شما عزیزای دلبندم. انشالله همه تون خوب و سلامتین. بچه یه سوال، اونجایی که شما الان هستین چه هوایی داره؟ آسمون صاف و مهتابیه یا ابری و بارونیه؟ اینا رو پرسیدم چون قصه امشب ما درباره بارونه. بله، درباره بارونه. و حالا اگه دوست دارین بریم سراغ قصه‌مون که اسمش اینه، فوت محکم، مثل اون فوتایی که شما به شمع‌های تولدتون میکنین، فوت میکنین تا شمع خاموش بشن. بله، فوت محکم اسم قصه‌مونه. آسمون بود، یه آسمون آبی و آفتابی. خورشید خانم درست وسط آسمون نشسته بود و میتابید به خونه ها، به کوچه ها، به باغچه ها، خیابونا، به دشت ها و به دره ها، به کوه ها و پرنده ها. خلاصه حسابی میتابید و همه جا رو گرم گرم کرد. خورشید خانم از اون بالا بالاها به دریاها هم میتابید. قطره‌های آب یکی یکی آروم آروم گرم می‌شدن، سبک می‌شدن، بخار می‌شدن و به آسمون می‌رفتن. وقتی قطره‌های زیادی بخار شدن، یواش یواش تکه‌های ابر تو آسمون دیده شدن. ابرها خیلی قشنگ بودن، انگار یه عالم پنبه توی آسمون ریخته باشن، پنبه‌های نرم و سفید. تکه های ابر توی آسمون حرکت می کردن. بعضی وقتا به هم نزدیک می شدن، بعضی وقتا دور می شدن. همشون از اون بالا بالاها به زمین نگاه می کردن و هر کدوم یه طرف می رفتن. همه چی خوب بود. یه تکه ابر گفت: درخت های جنگل تشنه نیستن، اینجا تازه بارون باریده. تکه ابر دومی گفت: این رودخونهی که من میبینم آب داره، اینجا نگار تازه بارون باریده، همه چی خوبه. ابر سوم که یه گوشه دیگه ی آسمون نشسته بود و داشت پایین رو نگاه میکرد گفت: من یه شهر میبینم، یه شهر بزرگ، اینجا هم باغچه ها خوشحالن، گلا میخندن، اینجا هم هوا خوبه، مشکلی نیست. تکه ابر چهارم گفت: اما اینجا که من هستم هوا خوب نیست، انگار خیلی وقت بارون نباریده، مردم خیلی گرمشونه، برگای درخت ها هم دارن پژمرده میشن، گلا رو نگاه کنین، همه تشنه‌شونه، زود باشین، زود باشین بیاین کمک، باید بارون بشیم و بباریم. تکه های ابر همه تلاش کردن که خودشونو به تکه ابر چهارم برسونن، اما آسمون خیلی بزرگ بود، راه هم طولانی بود. اینجوری ابرها حالا حالاها به هم نمی رسیدن. عزیزای من، باد مهربون فوری اومد. باد بچه رو هر چی که تونست نفس کشید. بعدش یه فوت خیلی خیلی محکم کرد. تکه ابر اولی به دومی رسید و بزرگتر شد. باد دوباره فوت کرد. تکه ابر اولی و دومی به سومی رسیدن. بازم بزرگتر شدن. حالا خیلی سنگین شده بودن. باد یک کمی استراحت کرد. بعد همه زور و قدرتش رو جمع کرد و دوباره یه نفس عمیق کشید. بعدش هم به سرعت فوت کرد. باد اونقدر فوت کرد و فوت کرد و فوت کرد که ابرا به هم خوردن و بارون شدن. شور شور قطره‌های درشت بارون باریدن. درخت ها و گلا آب خوردن، باغچه ها خوشحال شدن و خندیدن. گلا دیگه تشنه نبودن، پژمرده نبودن. باغ ها و باغچه ها واقعا شاداب و قشنگ شده بودن. مردم دیگه گرمشون نبود، اذیت نمی شدن. بچه ها توی هوای خنک و بارونی بازی می کردن و خوشحال بودن. خلاصه همه چی عالی شده بود، همه شاد بودند. تکه های ابر، باد، خورشید خانوم، همه خوشحال بودند که تونسته بودند به موقع به گلا و باغچه ها کمک کنند. همه با هم میخندیدن و از اون بالا بالاها به زمین نگاه میکردن. خب انشالله که این قصه رو پسندیده باشین. بیاین آرزو کنیم هر کجا که گلاب و درخت ها تشنه موندن چی بباره؟ آفرین، بارون بباره. آرزو کنیم همه جا سبز و قشنگ باشه. بچه های گلم دیگه وقتشه با دندونای تمیز و مسواک زده یواش یواش بخوابیم. گنجش لالا، مهتاب لالا رو گوش بدین و آرزوهای خوبم بکنین. قربون آرزو کردنتون برم. تا فردا شب و بازم یه قصه خوشگل دیگه. خدا حافظ همگی شما.